Bosko po prostu, przypomnijmy sobie. Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Madeleine Peru z naszej 14. siestowej płyty Boys and Girls. Madeleine, być może ten temat też zaśpiewa na swoim koncercie w Polsce na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni i to już będzie w najbliższy piątek. Z serca Państwa zapraszamy. Tak naprawdę na cały ten zaprzyjaźniony bardzo z Trójką i ze siestą festiwal. Madeleine sięgnęła po klasyk, prawda? Więc to mnie jakoś ośmieliło, żebyśmy poszli tym tropem. I faktycznie w klasyce muzyki rozrywkowej się teraz po uszy, wierzę, że zakochane i szczęśliwe uszy, zanurzyli. Od paru tygodni mamy w sieście taką zupełnie nową tradycję. Ona sobie trwa, bo Państwo wydają się jej życzliwi. Mianowicie, ja nie mając kompletnie pojęcia o tej muzyce, ale bardzo jej kibicując, lubiąc po prostu, sięgam po stare nagrania R&B.

zaraz, jak tylko nagrały swoje pierwsze piosenki, to okazało się, że to jest po prostu szał. I ten temat, który zabrzmi za moment, pewnie państwo rozpoznają, przypomną sobie, nawiasem mówiąc, z innego, też dosyć popularnego wykonania, ale to tak naprawdę był chyba pierwszy single typu number one w wytwórni Motown w ogóle. No to próbujmy. Marvelettes, rok 61 i ten temat, który nie wymaga już dalszego wprowadzenia. Tak, cztery dziewczyny z wytwórni Motown w roku 61 nagrały tę piosenkę, którą z całą pewnością usłyszało czterech chłopaków po drugiej stronie oceanu, prawda, w Liverpoolu. Państwo pewnie pamiętają wykonanie tej piosenki, chwilę późniejsze Beatlesów, prawda. Wciąż u progu lat 60. jesteśmy i Martha Reeves. Mało kto tak naprawdę pamięta to nazwisko. Dzisiaj jak mówimy Reeves, to wszyscy Diane Reeves, rzecz jasna. Ale Martha Reeves pewnie bardziej była znana pod samym imieniem Martha i dalej, jak wówczas często bywało, następowała nazwa zespołu, w tym wypadku Martha and the Vandellas. I taki drobiazg mam dla państwa z jej repertuaru. When I'm with you. Martha and the Vandellas, Martha Reeves. A ja mówiąc o niej wspominałem wielką Diane Reeves, która nam tutaj w Sieście niejednokrotnie śpiewała taki klasyk R&B Just My Imagination. A także, i nie trzeba daleko szukać, bo to na naszej 14. siestowej płycie, a z kolei pojawia się temat Papa Was a Rolling Stone i śpiewa go inna z naszych dobrych koleżanek. Współczesnych artystek, ale oba te utwory przecież tak naprawdę mają historię daleko, daleko dłuższą i oba te tematy tak naprawdę pochodzą z przepastnego repertuaru zespołu The Temptations. Kilku zdolnych facetów, których próżno wymieniać z nazwiska, bo ich było chyba ze 100. Zespół Temptations miał tych składów kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Oni się po prostu wymieniali, ale muzyka pozostawała zawsze najwyższej próby. No więc tym razem żaden z tych utworów, które Państwo tak świetnie pamiętają, a znacznie wcześniejszy temat w wykonaniu The Temptations. Ain't too proud to beg. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg, and you know it. Please don't leave me, girl. Ain't too proud to But if I have to cry to keep you, I don't mind weeping if it'll keep you by my side. Ain't you proud of me, sweet darling? Don't leave me, girl, to go. Ain't you proud of me, baby, baby? Please don't leave me, girl, to go. If I have to sleep on your doorstep all night and day, just to from walking away, let your friends laugh, even this I can stand, 'cause I wanna keep you any way I can. Ain't too proud to beg, sweet darling, please don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby, baby, please don't leave me, girl. To The Temptations oczywiście, którzy byli tak niewiarygodnie popularni, że w pewnym momencie szerokim gestem, bez zastanowienia i liczenia gotówki, angażowali na przykład grupy dziewczęce, żeby im robiły chórki. To jest o tyle ciekawe, że Temptations właściwie sam w sobie, ten zespół był zespołem chóralnym, jak Państwo słyszeli, przynajmniej czterech śpiewających facetów. No niemniej, lubili, jak im śpiewają dziewczęta w tle i wśród licznych chórków zespołu Temptations były też dziewczyny, które miały pomysł na siebie taki, żeby założyć własny zespół. I nawet pod tą nazwą już, nie mając wszelako jeszcze jakichś wielkich przebojów, robiły chórki. Polski, zespołu Temptations. Dziewczyny nazywały się The Supremes i przy okazji też śpiewały dla Raya Charlesa w wolnych chwilach albo dla Marvina Gaye, którego dzisiaj też słyszeliśmy. No, ale w pewnym momencie okazało się, że mają same też sporo siły, zwłaszcza jak pierwsze struny głosowe zaczęła tam śpiewać Diana Ross. I z tego czasu pochodzi ten muzyczny drobiazg, który naraz mówiąc już kończy to nasze dzisiaj szperanie po strychu w poszukiwaniu dawnych płyt R&B. Supremes, Where Did Our Love Go? Baby. Diana Ross i The Supremes, rok 1964. No skoro mamy włączone stare radio, a także pewne obowiązki, to siestowicze wiedzą, rok 2019 ogłosiliśmy już jakiś czas temu rokiem Nat King Cole'a, gdyby prowadził się ciut lepiej, jadł tylko sałatę i pił wodę z cytryną, to miałby właśnie 100 lat. Więc w każdej sieście w tym roku pojawia się Nat King Cole, sięga po jakąś piękną piosenkę, którą potem przeimprowizowuje dla niego mistrz jazzowego instrumentu, tego czy innego. Więc Nat King Cole dzisiaj śpiewa balladę, która Państwa bez wątpienia wzruszy, a po nim ten temat przejmuje Eddie Lockjaw Davis na saksofonie tenorowym. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish, though it may seem to me that's everything

Eddie Lockjaw Davis, a mi wciąż nie dość saksofonu, Sydney Bechet. Sydney Bechet. A my, nie wyłączając Starego Radia, przenieśmy się teraz w ostatni już dzisiaj w sieście z naszych światów. Dla niektórych jest to najlepszy z możliwych światów. Czy rzeczywiście sami Państwo się zdecydują? To Hank Williams i Jambalaya. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the Piro down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Hank Williams, no przecież, bo jakże to siesta bez tryptyku z muzyką country. No więc jeszcze, zanim się pożegnamy, udało mi się namówić dwie osoby, żeby sięgnęły po muzykę Hanka Williamsa. Pierwszy to Bob Dylan, co ciekawe, prawda? Bo on lubi głównie własne śpiewać piosenki, ale dla Hanka zrobił wyjątek, jak żeby inaczej. Off of my mind. When I try, I'm just wasting my time. Lord, I tried and I tried all night long, I cried, but I can't get you off of my mind. Didn't think you would leave me behind, but I guess you're the two-timing. I'm just wasting my time.